तूने ही आरंभ किया, अब तू ही पीछे हटता है। पड़ चुकी सहस्त्रों आहुतियाँ, पूर्णाहुति से क्यों डरता है। ज्वाला का भीषण रूप देख क्यों शरण वरुण की आया है। प्रख्यात नाम पर कुरकुल के बट्टा किस लिए लगाया है। अब कुछ भी लाभ नहीं होगा कायरता धारण करने से। पापों का भार न उतरेगा रोने से आहें भरने से। तू यह न समझ है विश्व बड़ा, पालूंगा त्राण कहीं भी मैं। जी लूंगा किसी जगह भी मैं, रख लूंगा प्राण कहीं भी मैं। दो लाख छिपे पर दो में पर तुझको काल ना छोड़ेगा। धरती आकाश रसा तल तक कुंती का लाल न छोड़ेगा। दुर्योधन कहने लगा है यह गलत ख्याल, कायर बन सकता नहीं कुरुपति का यह लाल। साझ हुई थक गया हूँ मैं, करता हूँ विश्राम। कल को तुझसे करूँगा मैं अंतिम संग्राम। कहा भीम ने कड़क कर, रण में क्या विश्राम। क्षत्रिय है तो इसी क्षण कर हमसे संग्राम। ललकार शत्रु की सुनकर जो लड़ने के लिए न आता है, चाहे कितना भी योद्धा हो वह कायर ही कहलाता है। सब यही कहेंगे दुर्योधन संग्राम भूमि को त्याग गया, कटवा कर वीर साथियों को खुद प्राण बचा कर भाग गया। वैरी के झांसे में आकर हम वैर नहीं विसराएंगे, यदि बाहर निकला नहीं तुरंत तो वहीं कूद कर आएंगे। धर्मराज कहने लगे होना अगर प्रिय युद्ध, क्षमा मांग आंसू बहा कर ले अंतर शुद्ध। पथ भ्रष्ट हो गया है तो क्या, पथ पर जब आ जाएगा तू पहले की तरह भाइयों में भाई ही कहलाएगा तू। शरणागत हो शरणागत पर उठता वीरों का हाथ नहीं, ठोकर से ठुकराया जाता झुक जाने वाला माथ नहीं। निश्चय कर ले बाकी जीवन संयम के साथ बीताऊंगा, तज कर जग की माया ममता जगपति से ध्यान लगाऊंगा। बोले सहदेव किसी अच्छे वन में भिजवा देंगे तुझको, करना सानंद तपस्या तू पूरी सुविधा देंगे तुझको। कह उठे नकुल बिचिल्ला कर, मृग छाला मैं मंगवा दूंगा। अर्जुन से हंसते हुए कहा हाँ माला मैं मंगवा दूंगा। भड़क उठी इस व्यंग से स्वाभिमान की ज्वाले, निकल पड़ा नरसिंह सा दुर्योधन तत्काल। रण रण ही मैं करूंगा, रण ही में कल्याण। जब तक तन में लहू है और लहू में प्राण, धर्मराज ने यहाँ भी रखी अपनी शान। बोले तेरे सामने है पांचों बलवान, चाहे जिससे युद्ध कर जीत विजय की माल। तेरा ही हो जाएगा यह साम्राज्य विशाल। भीमादिक चिंतित हुए, शर्त लगाई व्यर्थ। भ्राता जी ने अर्थ में फिर कर दिया अनर्थ। पर दुर्योधन भी न था कुछ कम पानीदार, भीमसेन से ही किया गदा युद्ध स्वीकार। तीर्थाटन कर उसी क्षण आ पहुँचे बलराम, मिला उन्हें मध्यस्थ पद, छिड़ा घोर संग्राम। कहा भीम ने उछल कर, महापर्व है आज, पाएंगे अन्याय का अंतिम फल कुरुराज। यह दिन सब दिन से बढ़कर है, इस दिन के लिए गिने हैं दिन। यही तो अंतिम अवसर है, इस दिन के लिए गिने हैं दिन। दुःशासन ही की भांति आज दुर्योधन पर जय पाऊंगा, प्रण पूरा जब कर डालूंगा, मैं भीम तभी कहलाऊंगा। दुर्योधन भी उछल कर बोल उठा तत्काल, करते करते साधना बीते 13 साल। प्रतिमा पर तेरी गदा चला, अभ्यास किया करता था मैं, तुझ पर ही गदा चलाऊंगा, विश्वास किया करता था मैं। संयोग आज वह आ पहुंचा, तेरे घमंड को तोड़ूंगा। ओ दुःशासन के संहारक, अब तुझे न जीता छोड़ूंगा। श्री भीष्म कर्ण अधिक न रहे, सारी सेना का नाश हुआ। इस मान हानि से यह न समझ, गुरुपति का पुत्र हताश हुआ। जितना पौरुष जितना साहस, जितना बल पहले था मेरा, अब भी है कुछ ज्यादा ही है, है महाप्रबल आत्मा मेरा। मुझसा है कौन गदाधारी, इसमें मैं एक अकेला हूँ। हलधारी का दाऊ जी का, बलदेव गुरु का चेला हूँ। तूने 100 को मारा, तेरे टुकड़े 1000 कर दूंगा मैं। इस श्वेत सरोवर के समीप शोणित का सर भर दूंगा मैं। एक दूसरे पर पड़े दोनों ही अब टूट, दो पहाड़ ज्वालामुखी उसे एक संग फूट। वह पाँव बड़ा यह पाँव बड़ा, वह भुजा उठे यह भुजा उठा, वे होठ हंसे यह होठ हंसे, वह गदा उठी यह गदा उठी।